Πώς περνάτε αυτές τις μέρες? Περισσότερο ψυχολογικό το σοκ. Το υπόλοιπο κομμάτι νομίζω ότι έρχεται. Το υπόλοιπο κομμάτι νομίζω ότι έρχεται. Δύσκολες μέρες, δύσκολες. Όσοι θυμάστε το 74 είναι παρόμοιες, απλά δεν υπάρχουν σφαίρες. Κάτοικος Λευκωσίας, έξω από τις τράπεζες. Χθες, που με ηρεμία, όπως λένε όλοι, και μάλιστα το αναφέρουν και το δίπλο αναφέρουν ότι ήταν ήρεμα τα πράγματα, γιατί να μην είναι. Δεν ήταν σε άθλια κατάσταση οι Κύπροι, οι κάτοικοι της Μεγαλονήσου. Είχαν καλό επίπεδο. Όταν έχεις καλό επίπεδο, έχεις και καβάτζες από εδώ, από εκεί, στο σπίτι, οπουδήποτε αλλού. Δεν πανικοβάλλεσαι. Δεν πιστεύεις ότι θα κατρακυλήσεις με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Οπότε λογικό ήταν να είναι και ψύχρεμοι. Εμείς εδώ, σε πολύ μεγάλο βαθμό, ψύχρεμοι παραμένουμε. Παρά τα όσα συμβαίνουν. Ήταν ωραίος αυτός ο παραλληλισμός με τα όσα έγιναν το 1974, όπως τον ακούσαμε τον κύριο, χωρίς όμως να υπάρχουν σφαίρες σήμερα. Το 1974 υπήρχαν σφαίρες. Δεν υπήρχαν όλα τα άλλα. Τώρα τι είναι καλύτερο, διαλέγει ο καθένας και παίρνει. Τα καλά εδώ στην Ελλάδα είναι αυτό που είπε ο κύριος Στρουνάρας νωρίτερα, ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και δεν υπάρχουν και μαύρες τρύπες στα έσοδα. Πολύ χρήσιμο, το κρατάμε αυτό. Έχει αρχίσει και ο Στρουνάρας να διαβεβαιώνει για την καλή πορεία της οικονομίας και αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Νομίζω όλοι το συμμερίζεστε. Κοιταχτείτε δίπλα, μπροστά, πίσω σας, πάνω κάτω, να και πείτε στους γύρω σας ότι πάμε πολύ καλά, δεν υπάρχει πρόβλημα. Τα οικονομικά και όλη αυτή η προσπάθεια και οι θυσίες που κάνουμε έχουν πιάσει τόπο. Αυτό δεν το λέμε μόνο εμείς, δεν θα έχει καμία αξία. Αυτό για τις θυσίες το λέει και ο Κεδίκογλου. Είμαστε σε μια δύσκολη φάση ανάκαμψης, αλλά πηγαίνουμε καλά. Βέβαια. Είμαστε εντός προγράμματος. Οι θυσίες των Ελλήνων αρχίζουν να πιάνουν τόπο. Πολύ ευχάριστο αυτό. Και πρέπει να συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια, ίσως και με μεγαλύτερη επιμονή, γιατί τώρα έχει φανεί πόσο σημαντικό ήταν να είμαστε αποτελεσματικοί και να είμαστε και έγκαιροι. Θα σας γδάρουμε. Smoking filthy tips, reclining in the passenger seat of my supercharged jet black Chevrolet. Οι θυσίες των Ελλήνων αρχίζουν να πιάνουν τόπο. Με το προσχέδιο αυτό λέμε στους Έλληνες πολίτες ότι οι θυσίες τους δεν πάνε χαμένες. Επί Κεδίκογλου πιάνουν τόπο, επί Παπακοσταντίνου δεν είχαν πάει χαμένες οι θυσίες. Θυμόσαστε τότε που ανά τρεις μήνες ερχόντουσαν τα νέα μέτρα, τα οποία τα είχε αποκηρύξει ο Παπακοσταντίνου και μας είχε διαβεβαιώσει ότι δεν θα έρθουν άλλα μέτρα. Όπως τώρα ο Στρουνάρας λέει ότι δεν έχουμε μαύρη τρύπα και όλα πάνε πάρα πολύ καλά. Αυτά για αυτούς που στέκονται ακριβώς σε αυτά που λένε οι ηγέτες του τόπου. Κατά καιρούς οι ηγέτες, όπως είναι ο Σίμος Κεδίκογλου, ο Γιώργος Παπακοσταντίνου, ο Γιάννης Στρουνάρας, ο Αντώνης Σαμαράς, ή παλιότερα, διαβεβαιώσεις τέτοιες και καλύτερες είχε δώσει ο αγαπημένος όλων των Ελλήνων και του κόσμου πια, Γιώργος. Οι θυσίες πιάνουν τόπο και ήδη σε ολόκληρο τον κόσμο αυτό αναγνωρίζεται. Ότι καταφέραμε αυτό που θεωρούνταν από όλους μέχρι πριν από λίγους μήνες ακατόρθωτο. Και έτσι θα συνεχίσουμε. Και το μέρισμα της επιτυχίας θα το καρποθούν όσοι αδικήθηκαν στο παρελθόν, αλλά και όσοι υπερέβαλαν εαυτούς για να πετύχουμε. Οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι πρώτοι από όλους. Like the wind in his face. Θα σας γδάρουμε. He said, son, you ever been to Vegas? I said, no. He said, that's where we're gonna go. You need a change of pace. Και χτίζουμε τις τεράστιες θυσίες χιλιάδων, εκατομμυρίων Ελλήνων πολιτών. Εδώ τις χτίζει ο ένας, ο προηγούμενος είχε τάξει και όλα στους συνταξιούχους και στους εργαζόμενους, στους χαμηλόμισθους, ότι θα πάρουν και από τα καλά που θα είχαμε μαζέψει ως χώρα επειδή κάναμε τότε τις θυσίες. Επαναλαμβάνονται τα πράγματα, κάθε κυβέρνηση, ο κάθε κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κάθε πρωθυπουργός βιάζεται και θερίζει κιόλας τους καρπούς από τις θυσίες που έχει κάνει ο ελληνικός λαός. Αυτό δεν γίνεται ποτέ, πόσο μάλλον δεν πρόκειται να γίνει τώρα. Μόνο θυσίες θα έχουμε, καρπούς δεν θα έχουμε, δεν έχει σημασία, μην τους τη χαλάσουμε. Έχουν μάθει να λένε κάτι και είναι καλό να το σεβαστούμε, τουλάχιστον εμείς να δείξουμε τη δέουσα στοργή που χρειάζεται, εφόσον δεν μπορούμε να δείξουμε τίποτε άλλο. Τώρα, γιατί δεν θα βγούμε ποτέ από την κρίση? Σας επαναλαμβάνω ότι για να βγούμε από την κρίση Πρέπει να δείχνουμε σταθερότητα, πρέπει να έχουμε σοβαρότητα. Θα σας γδάρουμε. We made tracks to the Mandalay Bay Hotel. Θα σας εξαφανίσω μεν. Ask the bellboy if he'd take me and my monkey as well. Σας επαναλαμβάνω ότι για να βγούμε από την κρίση πρέπει να δείχνουμε σταθερότητα, πρέπει να έχουμε σοβαρότητα. Και δεν θα βγούμε από την κρίση γιατί δεν υπάρχει ούτε σταθερότητα και πολύ περισσότερο σοβαρότητα. Το λέει ο Σίμος και Δίκογλου, μην ετοιμάζεστε παρά τα όλα τα υπόλοιπα που ανακοινώνουν κατά καιρούς έξω από την πόρτα του Μαξίμου, οι υπουργοί και λοιποί έτσι κυβερνητικοί παράγοντες, αξιωματούχοι όπως τους λέμε και στο εξωτερικό. Το τραγούδι που ακούμε είναι η Μαϊμού, μια Μαϊμού εν πάση περιπτώσει. Αύριο έχει μια εκδήλωση στην Αλεξανδρούπολη και λέει η Κωνσταντίνα Θήμινιο. Στην Αλεξανδρούπολη αύριο, Σάββατο, στις 12 το μεσημέρι, μπροστά στο Δημαρχείο, έχει αντιρατσιστικό συλλαλητήριο. Θα το εκτιμούσαμε να το ακούσουμε από τα χείλη σου, να το ανακοινώνεις και στους άλλους που ακούνε. Είναι πολύ. Λοιπόν, συνέβη όλο αυτό που είχε φανταστεί η Κωνσταντίνα, το ανακοινώσαμε, οπότε θα πάτε όλοι τώρα αύριο στο συλλαλητήριο της Αλεξανδρούπολης. Θα κάνουμε τώρα μια διαπίστωση και νομίζω την έχουμε ανάγκη όλοι, γιατί εδώ που έχουμε έρθει στα δύσκολα, χρειάζεται ο ελληνικός λαός να κρατηθεί από κάπου. Θα κρατηθούμε από τον Άδωνη για τα επόμενα 5 λεπτά. Το λέω αυτό σε μερικούς που νιώθετε κάπως τον ακούτε. Λάβετε τα μέτρα σας, δυναμώστε το όσοι τρελαίνεστε, χαμηλώστε το όσοι τρελαίνεστε πάρα πολύ. Εν πάση περιπτώσει, θα τα ακούσουμε όμως γιατί έχει μια αξία. Και όλοι εσείς οι αχάριστοι που ενοχλείστε όταν ακούτε τον Άδωνη, θα καταλάβετε τώρα γιατί πρέπει να τον εκτιμήσετε. Ελπίζω ότι τώρα ο κόσμος θα έχει καταλάβει γιατί ψηφίζαμε τα μνημόνια. Θα έχει καταλάβει τώρα ο κόσμος, εάν δεν είχαμε ψηφίσει ναι, ότι δεν θα είχαμε να φάμε στην Ελλάδα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και στην Ελλάδα έχουμε να φάμε γιατί εμείς ψηφίζαμε ναι. Και στην Ελλάδα έχουμε να φάμε, γιατί εμείς ψηφίζαμε ναι. If your monkey's got that kind of money, sir, and we've got a monkey there. Και στην Ελλάδα έχουμε να φάμε, γιατί εμείς ψηφίζαμε ναι. Εδώ έχει αξία ο τρόπος που το λέει. Έχουμε να φάμε επειδή ψήφισαν ναι. Οπότε όλοι εσείς που τρώτε από κάδους, που είστε δυσαρεστημένοι, που έχετε μειώσει το φαγητό, έχετε μειώσει τα ψώνια, δεν ξέρετε τι σας γίνεται. Εκτιμάμε αυτό που λέει ο βουλευτής, ο εκλεγμένος, αυτός ο μαχητής που στέκεται δίπλα από το Σαμαρά, ωραία επιλογή, σε αυτή τη φάση δίπλα από το Σαμαρά, και δεχόμαστε αυτό που λέει, ότι τρώμε όλοι επειδή έχουν ψηφίσει αυτοί οι βουλευτές που όλοι εμείς τους κατηγορούμε για διάφορα, ότι έχουν ψηφίσει ναι. Δεν είπε μόνο αυτό, το προχώρησε και λίγο παραπάνω και το συνέδεσε και με μελλοντικές διαδικασίες στη ζωή του ανθρώπου. Κύριε Ρίγα και κύριε Γεωργιάδη, απευθύνεστε σε μια μεγάλη μερίδα κόσμου η οποία δεν έχει να φάει ούτε σήμερα. Θα απαντώ και σε αυτόν τον κόσμο, θα του πω ότι ο πιο φτωχός στην Ελλάδα σήμερα, αυτός που τρώει στα συσίτια, ο τόσο φτωχός, εάν δεν είχε περάσει το μνημόνιο, δεν θα υπήρχαν ούτε συσίτια και θα είχε πεθάνει της πείνας. Καταλαβαίνετε τη διαφορά. Θα σας γδάρουμε. Εάν δεν είχε περάσει το μνημόνιο, δεν θα υπήρχαν ούτε συζήτια και θα είχε πεθάνει της πείνας. Σε ευχαριστώ, Πανεγέρα. Άρα λοιπόν, όσοι έχετε και τρώτε είναι επειδή ψήφισαν ναι, οι υπόλοιποι που είστε στα συζήτια δεν θα υπήρχατε καν και δεν θα είχατε τη χαρά να δείτε όλο αυτό που συντελείται στην Ελλάδα, στην Κύπρο και που θα συντελεστεί σε όλη την Ευρώπη. Έχει μπει πια στην ευθεία. Δεν πρόκειται να αλλάξει με τίποτα, ούτε καν και με τις εκλογές το Σεπτέμβριο. Ασχέτως αν κάποιοι ελπίζουν ότι κάτι θα αλλάξει στις εκλογές που θα γίνουν το Σεπτέμβριο στη Γερμανία. Δεν λέμε για εδώ. Ποιος λογαριάζει τον εδώ λαό, τις εδώ εκλογές και τις εδώ αποφάσεις. Έτσι λοιπόν τα τακτοποίησε μια χαρά ο Άδωνης, αφού τα έχουμε τακτοποιημένα αυτά. Πάμε στην transsexual Δημάρ. Η Δημάρ είναι transsexual, δεν το λέμε εμείς, το είπε ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Πάνος Κουρλέτης, αφού έκανε την καταγγελία. Ήταν εκεί και ο Ανδρέας Παπαδόπουλος, ο εκπρόσωπος τύπου της Δημάρ, και συνέχισαν μια κουβέντα που είχε μεγάλη αξία μετά βέβαια το χαρακτηρισμό transsexual. Την υπονομεύεται όταν υπάρχουν μεταλλαγμένοι αριστεροί, κύριε Παπαδόπουλε. Όχι, όταν υπάρχουν transsexual αριστεροί, όπως η δημοκρατική αριστερά. Όχι, όταν υπάρχουν τρανσέξουαλ αριστεροί, όπως η δημοκρατική θα σας γδάρουμε. Θα παραμείνετε να στηρίζετε αυτή την κυβέρνηση. Δεν το ψηφίσουμε. Αυτή την άθλια κυβέρνηση. Κάντε εσείς κυβέρνηση με τον κύριο Καμένο. Θα το κάνετε αυτό. Κάντε κυβέρνηση με τον κύριο Καμένο. Ναι. Θα τη σταματήσει η Δημάρτη τη γλωσσία. Δεν πρόκειται βέβαια ποτέ να γίνει τόσο καθαρή και σταθερή στις απόψεις όσο είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, που έχει καθαρό λόγο για όλα τα θέματα, κυρίως μετά την Κύπρο, μετά τα γεγονότα της Κύπρου. Αλλά καλά κάνει ο Πάνος Κουρλέτης και εγκαλεί για τη γλωσσία τη Δημάρ. Όταν εσύ έχεις καθαρό λόγο και είναι όλα πεντακάθαρα διαυγή, γιατί έτσι θα πας και προς την κυβέρνηση, με καθαρό λόγο ώστε να ξέρουμε και με τι να διαφωνήσουμε οι υπόλοιποι. Έχουμε κάτι στο πίσω μέρος του μυαλού, αλλά το θέλουμε πιο καθαρό. Μετά θα αντιγράψει και η Δημάρ, θα δει πώς είναι ο καθαρός λόγος και θα προσπαθήσει και η ίδια να το εφαρμόσει. Αυτά τα ωραία συμβαίνουν τα πρωινά, στα παράθυρα και τα βράδια. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια πάντως, μεσημέρι, με μια ελάχιστη συννεφιά, τουλάχιστον εδώ στα βόρεια προάστια, βουπού. 211-200-8200 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας. Mail μπορείτε να στείλετε στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Όποιος θέλει να στείλει SMS, γράφει Real FM κενό, το μήνυμά του αποστολή στο 54%. Ο Αντώνης Μορτάκης ρυθμίζει τον ήχο. Και μέχρι να πάμε εμείς στις πρώτες διαφημίσεις, να δώσουμε στους τρεις πρώτους που θα πάρουν τώρα στο 211-200-8200 τρεις διπλές προσκλήσεις για θέατρο σήμερα το βράδυ. Ποιο είναι το θέατρο? Ο τίτλος είναι «Όλα είναι στο μυαλό σου». Παίζουν, ξεκινήσουμε με τους ηθοποιούς, Χριστίνα Θεοδωροπούλου, Τάκης Χρυσικάκος και Νίκος Καμτσής. Η μετάφραση και η σκηνοθεσία είναι του Νίκου Καμτσή. Και στην κεντρική σκηνή του θεάτρου «Τόπος αλλού». Παρουσιάζεται εδώ και μέρες, έχει ξεκινήσει. Ο τίτλος του έργου είναι, όπως είπαμε, «Όλα είναι στο μυαλό σου». Ωραίος ο τίτλος, γιατί κολλάει και πολλά από αυτά που συμβαίνουν στην κοινωνία και όχι μόνο σήμερα. Οι τρεις πρώτοι που θα πάρετε τηλέφωνο στο νούμερο που ξέρετε, θα πάτε σήμερα το βράδυ, 9 η ώρα. Θα σας πούμε αμέσως μετά τα τεχνικά στοιχεία, ώστε να δείτε μια καλή παράσταση. Οι υπόλοιποι και αυτοί που θα πάνε στο θέατρο θα μάθουν τώρα κάτι πάρα πολύ ευχάριστο, πιο ευχάριστο από τα δύο προηγούμενα που ακούσαμε από τον Άδωνη, για τους ζωντανούς νεκρούς και για τα φαγητά που έχουμε όλοι, επειδή έχουν ψηφίσει, θυσιάστηκαν αυτοί οι ήρωες και ψήφισαν ναι. Θα ακούσουμε και θα νιώσουμε όλοι πολύ ευχάριστα, κυρίως αφορά η είδηση όλους εσάς, φαντάζομαι είστε πάρα πολλοί, που έχετε καταθέσεις στις ελληνικές τράπεζες. Όλη αυτή η συζήτηση που έχει ξεκινήσει στην Ευρώπη περί της φορολογίας των καταθέσεων. Θέλω να καταλάβει ακόμα τεχνικά τι συμβαίνει. Μόνη χώρα στην οποία οι καταθέτες δεν πρέπει να έχουν την παραμικρή ανησυχία είναι η Ελλάδα. Θα σας γδάρουμε. Σε ευχαριστώ, Βανεγία. Θα σας εξαφανίσω, μεν. Σε ευχαριστώ, Βανεγία. Δύσκολες μέρες, δύσκολες. Όσοι θυμάστε το 1974 είναι παρόμοιες, απλά δεν υπάρχουν σφαίρες. Θα έχει καταλάβει τώρα ο περισσότερος κόσμος, εάν δεν είχαμε ψηφίσει ναι, ότι δεν θα είχαμε να φάμε στην Ελλάδα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και στην Ελλάδα έχουμε να φάμε, γιατί εμείς ψηφίσαμε ναι. Και στην Ελλάδα έχουμε να φάμε πάλι πατάτες! Γιατί εμείς ψηφίσαμε ναι! Και δόξα τω Θεώ να λέμε! done with this fucking monkey anyhow. Οι τρεις λοιπόν που θα πάτε σήμερα στο θέατρο είναι ο κύριος Ηλίας Κότσιρας, ο κύριος Γιάννης Περγάμαλης και η κυρία Αναστασία Χριστοφιλοπούλου. Πού θα πάτε τώρα, να πούμε τη διεύθυνση, πού την αντιβρώ. Ανάτι. Κεφαλινίας 17 και Κυκλάδων. Κεφαλινίας 17 και Κυκλάδων. Τόπος αλλού είναι ο τίτλος του θεάτρου. Όλα είναι στο μυαλό σου. 9 η ώρα λέει εδώ, πηγαίνετε λίγο νωρίτερα. Θα πείτε εκεί στο ταμείο Ελληνοφρένεια. Ανοίγει πόρτες τουλάχιστον θεάτρων και μπαίνετε μέσα. Καλά να περάσετε. Όλη αυτή η συζήτηση που έχει ξεκινήσει στην Ευρώπη περί της φορολογίας των καταθέσεων. Θέλω να καταλάβει ακόμα τεχνικά τι συμβαίνει. Μα δεν η μόνη χώρα. Δεν είναι φορολογία, η μόνη χώρα στην οποία οι καταθέτες δεν πρέπει να έχουν την παραμικρή ανησυχία είναι η Ελλάδα. Σε ευχαριστώ, Πανεγία. Σήμερα έχουμε μόνο καλά νέα, όπως έχετε καταλάβει. Καταθέσεις εγγυημένες, έχουμε φαΐ. Αυτοί που θα είχαν πεθάνει ζούνε, αλλά τρώνε συσίτιο. Τι να κάνουμε και σκουπίδια από τους κάδους. Πάντως τα είχαν πεθάνει. Η άλλη επιλογή είναι αυτή. Οπότε δεν ξέρω τι είναι καλύτερο, δεν έχει σημασία. Μα έχουμε όλα τα καλά μαζεμένα και δεν φτάνουν μόνο αυτά. Έρχονται και οι επενδύσεις, το λέει ο Σίμος. Το μεγάλο, μεγάλο, μεγάλο πρόβλημα είναι η ανεργία και πρέπει εκεί πέρα ρίχνουμε όλο μας. Τεράστιο πρόβλημα. Και για να μπορέσει, θα πρέπει η οικονομία μας να αρχίσει να αναπτύσσεται. Πώς θα δώσουμε μισθούς, πώς θα δώσουμε δουλειές, εάν η οικονομία συρρυκνώνεται. Εκεί είναι το σημαντικό, γι' αυτό και είναι επιτακτικό. Να προχωρήσουμε γρήγορα με τις μεταρρυθμίσεις, να προχωρήσουν οι ιδιωτικοποιήσεις και να φέρουμε τις επενδύσεις που βλέπετε ότι εκδηλώνεται ενδιαφέρον όλο και πιο έντονα. Όντως, εκδηλώνεται ενδιαφέρον όλο και πιο έντονα να φύγουν από εδώ ελληνικές εταιρείες ή άλλες εταιρείες για να επενδύσουν και να επενδυθούν, αν μπορεί να υποθεί έτσι, σε άλλες χώρες. Γιατί έρχεται μία επένδυση, έτσι όπως τις λένε, φεύγουν πέντε, ξέρουμε τώρα, τα παρακολουθούμε, υπάρχουν και μεγάλες εταιρείες. Που σιγά σιγά φεύγουν. Αυτές δε που έρχονται να επενδύσουν, δεν το λέει κανένας Σίμος και κανένας άλλος βέβαια, θα δώσουν κάτι μισθούς 5 εκατοστάρικα, 4 εκατοστάρικα, όσο προβλέπεται μετά από τα μνημόνια, για να μην πεινάσουμε που τα ψήφισαν αυτοί οι ήρωες κτλ. Κτλ. Ωραίο όλο αυτό το σκηνικό με τις επενδύσεις που έρχονται και με τις επενδύσεις που πάνε αλλού σε άλλες χώρες, γιατί είναι πιο φθηνά και εκεί θα πάνε και εκεί θα καταλήξουν τελικά. Γιατί ούτε και τα 4-5 τους φτάνουν, διότι οποιοδήποτε από εσάς ήταν επενδυτής, αν έβλεπε ότι δίπλα και παραδίπλα μπορεί να δώσει 3 εκατοστάρικα ή 200 ευρώ, θα πήγαινε εκεί. Είναι απόλυτα φυσιολογικό, είναι απόλυτα λογικό στην Ενωμένη Ευρώπη, που ζούμε όλοι μαζί με πολύ μεγάλη χαρά. Χαρούμενοι πολίτες ακολουθούν. Γεια σου, Αποστολή. Γεια χαρά. Τι κάνουνε, ρε φιλέ. Τα βάλανε με το Χριστόφια στην Κύπρο, επειδή λέει έβαλε 1 εκατομμύριο ευρώ. Γενικώς. Είναι βολικό να τα βάζεις με οποιονδήποτε προηγούμενο. Που δεν λέω ότι δεν φταίνει προηγούμενη, αλλά ας δούμε λίγο και το Σαμαρά της Κύπρου. Αυτοί οι Γερμανοί που έχουν φυτέψει παντού γερμανοτσολιάδες, πώς το λες και επιτυχία. Είναι μεγάλη επιτυχία, βέβαια. Δηλαδή καλύτερα φυτέματα από τους Κυπουρούς του Μέγκα έχουν κάνει, φαντάσου. Εννοείται, γιατί το Μέγκα είναι. Γερμανοτσολιά εδώ στο Μαξίμου, Γερμανοτσολιά εκεί στο Προεδρικό της Κύπρου. Αυτό το Προεδρικό της Κύπρου, αυτή η Βουλή είναι σαν να μην είχαν και νοικιάσανε μια γκαρσονιέρα να μείνουν, να συνεδριάσουν. Τι διάλογο, τι μιζέρια είναι αυτή. Χαίρετε, Αποστόλη, χαίρετε, δεν ξέρω τι θα κάνουμε σιγά-σιγά τελικά. Ο λαός θα εξαφιλωθεί, φιλέ. Εγώ δουλεύω από 14 χρονών για το πρώτο μου ποδήλατο. Το πρωί ο Χατζηνικολάου έβαλε ένα τραγούδι του Παρούση. Ναι. Και εγώ σ' αγαπώ, ξέρεις, τα λοιπά και τα λοιπά. Το έβαλε αυτό ο Χατζηνικολάου. Έχει ξεσαλώσει τελείως, ε. Έχει τρελαθεί, σου λέω. Ακούς την εκπομπή και ακούς το στόμα του Χατζηνικολάου που έχεις ακούσει τις κυριότερες ειδήσεις τα τελευταία 35 χρόνια που λέει ειδήσεις. Να σου λέει από τα χίλια αυτά τσουτσούνι. Είναι δυνατόν. Έλεος. Δεν θυμάσαι τι ωραία που ήταν πέρσι, που έδινε πάριο και ήταν όλα καλά. Πόση μοναξιά και το ένα και το άλλο. Από τον τροβαδού του έρωτα πήγε στα άλλα τα ισχρά και έρχεται τώρα και λέει για τσουτσούνια και τέτοια. Έλα, φιλιά. Δηλαδή μετά τα μπεσέλ που διαφημίζει, τι θα αρχίσει να διαφημίζει σε σεξ-σοπ. Δεν μπορώ να καταλάβω. Αυτό να δω, ε. Και να φάει και πρόστιμο από το ΕΣΟΥΡΟΥ επειδή διαφήμισε με θέρμη το σεξ-σοπ. Γεια σας. Θέλω να ρωτήσω, θέλω να βάλω μια αναγγελία γάμου. Ναι. Παντρεύεστε? Ναι. Ποιον? Συγγνώμη. Ποιον παντρεύεστε? Ποιον παντρεύουμε? Ναι. Εγώ, ο ίδιος. Μόνος σας? Όχι, είμαστε τι. Μαζί με μια κοπέλα, με την κοπέλα μου. Ωραία, αυτό ρωτάω, κύριε. Με ποιον παντρεύεστε? Ναι, εγώ θα ρωτήσω την τιμή, πόσο στοιχίζει. Για να παντρευτείτε, ο Κούκος Αηδώνη, άστο, πήγαινε στο Δημαρχείο, υποχρέωσε το Δήμαρχο να στο κάνει. Άστο. Η αναγγελία. Και μόνο το πιάνο που θα πρέπει να βάλεις μέσα στην εκκλησία για να έρθει ο άλλος να παίξει το Follow Your Heart και να στην κλέψει είναι 3.000. Μην πω για την εκκλησία. Άστο ρε παιδί μου, πήγαινε στο Δημαρχείο σου λέω. Πήγαινε στο Δημαρχείο και μετά ένα γεύμα στο σπίτι στους κοντινούς συγγενείς. Μητέρα, πατέρα, τέλος. Σωστό, σωστό. Τσάμπα θα σου βγει. Ξέρεις πόσα έξοδα έχεις από εκείνη τη μέρα και μετά? Τι θες να έχεις και εκείνη τη μέρα έξοδα? Άστε την πουτάνα να ζει το όνειρο στο μυαλό της. Πρέπει να το δει μπροστά της κιόλας επειδή θέλει μάνα της. Α, πάει στο διάλο. Σωστό, σωστό. Εντάξει, έλα, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Καλή κρεμάλα, γεια. Ένα σχόλιο. Δεύτερη φορά που η Κύπρος καταστρέφεται επί Χούντας. Στην Ελλάδα εννοείται. Η Χούντα. Από Θεσσαλονίκη παίρνω. Ωραία. Θέλω να προτείνω κάτι. Α, με προτάσεις ή συμπρωτεύουσα? Ναι. Τι θέλετε να προτείνετε? Γιατί να κάνουμε παρελάσεις με κάγκελα και με αστυνομικούς να φυλάγουν αυτούς που φυλάγουν? Τώρα, εγώ προτείνω. Στην Εξέδρα θέλω να βλέπω στρατιωτικούς, αυτοματικούς. Να τα... Από την αστυνομία 2-3 αντιπρόσωπους, τους επικεφαλείς. Να υπάρχουν μετροπολίτες, να υπάρχουν κάποιοι δήμαρχοι που δεν έχουν κλέψει. Γιατί... Αυτό δεν είναι παρέλαση, κυρία μου. Αυτό είναι ζωολογικός κήπος. Όλους αυτούς θέλετε να βλέπετε πάνω στους επισήμους. Κάγκελα δεν χρειάζονται, αστυνομία δεν χρειάζονται. Καλύτερα αυτό με τα κάγκελα. Γιατί είναι ζωολογικός κήπος, αλλά δεν κινδυνεύεις να έρθουν και τα όρνια πάνω. Τα κάγκελα δεν μπαίνουν για αυτούς. Για μας μπαίνουν τα κάγκελα. Να προστατευτούμε εμείς. Κοίτα ποιοι είναι πίσω από τα κάγκελα. Αν δεν υπήρχαν κάγκελα, θα μας είχαν κατασπαράξει. Θα έχει καταλάβει τώρα ο περισσότερος κόσμος, εάν δεν είχαμε ψηφίσει ναι, ότι δεν θα είχαμε να φάμε στην Ελλάδα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και στην Ελλάδα έχουμε να φάμε, γιατί εμείς ψηφίσαμε ναι. Τόσο απλά τα πράγματα. Όχι επειδή δουλεύετε εσείς, δεν τρώτε επειδή δουλεύετε. Τρώτε επειδή ψήφισε ναι ο Άδωνης και οι υπόλοιποι. Να τα ξεκαθαρίζουμε αυτά κάποια στιγμή, όσο πλησιάζει ο καιρός προς την ημέρα της κρίσης. Πότε θα είναι αυτή δεν το ξέρουμε, αλλά θα έρθει. Τόσες μέρες έχουν έρθει. Γιατί να μην έρθει και αυτή? Τώρα, κάποιοι θα μπορέσετε να φάτε στην πρόταση που θα σας κάνουμε για την Κυριακή. Γίνεται ένα αντιφασιστικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου εδώ και καιρό και κάθε Κυριακή γυρίζει τις γειτονιές. Κάθε Κυριακή είναι σε διαφορετική γειτονιά. Αυτή την Κυριακή διεξάγεται στην Αργυρούπολη. Το διοργανώνει την ευθύνη διοργάνωσης αυτής της Κυριακής. Την έχει αναλάβει το υπόστεγο. Είναι ένας φορέας καινούριος στην Αργυρούπολη. Σύλλογος για να συνεννοηθούμε, ας το πούμε έτσι κάπως. Αυτοδιαχειριζόμενος, έχει ένα ωραίο στέκι, μια ωραία μονοκατοικία. Μαζεύονται εκεί άνθρωποι, έχουν προσανατολισμούς και αγωνίες πολλές. Παρεμβάσεις θέλουν να κάνουν στην γειτονιά για θέματα εργαζομένων, ανέργων, ανασφάλειας και όλων των θεμάτων, εν πάση περιπτώσει, που μας απασχολούν. Αυτός ο φορέας αναλαμβάνει αυτή την Κυριακή να διοργανώσει στην Αργυρούπολη το αντιφασιστικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου. Θα γίνει στο γήπεδο που βρίσκεται στο 5x5, που είναι δίπλα στο θεατράκι στην Μιλήτου και Κορίνθου γωνία. Όσοι ξέρουν εκεί την περιοχή, θα το βρείτε, μπορείτε να πάτε. Το σύνθημα όλου αυτού του κόνσεπτ είναι μπάλα, μουσική, συλλογική, κουζίνα, ενάντια σε φασίστες και ρατσιστές, κλωτσάμε το τόπι στις γειτονιές. Η συλλογική κουζίνα σημαίνει ότι μαγειρεύουν κάποιοι από εκεί πολύ ωραία πράγματα και τα προσφέρουν μαζί με όλο το υπόλοιπο. Και μπάλα, θα έχει και μουσική, θα έχει και φαγητό. Όποιος θέλει λοιπόν από τις 3 το μεσημέρι και μετά στο θεατράκι, στη Μιλήτου και Κορίνθου, να πάτε να δείξετε και με την παρουσία σας τη διαφωνία σας όλα αυτά τα παλαβά που συμβαίνουν στις μέρες μας. Απόστολε, έλα. Έχω μία απορία. Την 25η Μαρτίου εκεί στην Κύπρο κάτω, ένα λύκειο κατά τη διάρκεια της παρέλασης φώναζε ένα σύνθημα. Μέρκελ, επειδή είχε να μπει μετά, έλεγε Μέρκελ καρκίλα η Κύπρος πάνω απ' όλα ή Μέρκελ γαμίλα η Κύπρος πάνω απ' όλα. Επειδή είχε μπει εκεί, λύστε μου την απορία σας παρακαλώ, άμα γίνεται έτσι. Νομίζω Μέρκελ καρμανιόλα. Καρμανιό, και αυτό, μπρε μάγκα, ευχαριστώ πάρα πολύ, ε. Να σε καλά. Αλλά μπίπ, αυτοί βάζουν το κόμμα και στην καρμανιόλα, ούτε να τη σκέφτονται έτσι. Μια ερώτηση, ρε φίλε. Τι? Με την κάτια πώς θα πας? Καλά. Τι καλά. Όποτε ακούω στο ραδιόφωνο, σε αυτοκίνητο μέσα να πούμε, ο Θεσσαλονικιός εδώ σε προλογιάζει να πούμε. Εκεί, καλό μεσημέρι να πούμε. Δεν λέει να πούμε μετά ποιος ακολουθεί. Α, έτσι λέει. Ναι, ποτέ δεν σε έχει προλογιάσει να πούμε. Α, ποιος είναι ο Θεσσαλονικιός. Ο Θεσσαλονίκος που κάνει την εκπομπή εδώ πέρα. Ποιος έχει εκείνη την ώρα. Δεν θυμάμαι. Μπάμπη το λένε νομίζω. Α, ο Τσουπάνογλου. Ναι. Προς τιμήν του. Αλλά έτσι που το λες το προλογιάζει, δεν ακούγεται και πολύ καλό. Είναι σαν να κολοχιαγιάζει. Δηλαδή, για καλό το λες τώρα αυτό. Λοιπόν, θέλω μια Παρασκευή να παίζει αυτά τις φάρσες που προκαλούν τα διπλωματικά επεισόδια. Μια Παρασκευή να παίζει αυτό με την Κύπρο και μια Παρασκευή αυτό με τη Βουλή. Δεν είναι εκπομπή αυτό, δεν είναι κοινωνία αυτή που ακούγονται ελεύθερα τέτοια πράγματα. Γιατί θα δημιουργηθούν διπλωματικά επεισόδια. Όχι, ρε παιδί μου, αλλά δεν το επιτρέπει και το καθεστώς. Θα στεναχωρήσω. Το ότι ο καπιταλισμός θα ήταν ολοκληρωτικό καθεστώς, ναι, δεν του το είχα. Γεια χαρά, Αποστολή. Γεια. Σε ακούω να επιχειρηματολογείς όπως επιχειρηματολογούν οι δημοσιογράφοι ότι ο λαός φταίει εξαιτίας των πολιτικών και της πολιτικής που υπάρχει γύρω μας. Κανένας όμως δεν αναφέρει, όπως και εσύ, ότι φταίει το πολιτικό σύστημα. Έτσι. Ναι, αλλά ποιος το τροφοδοτεί το πολιτικό σύστημα και ποιος αφήνει να γίνονται. Όχι, όχι. Το πολιτικό σύστημα, όταν λέω το σύστημα των εκλογών, δηλαδή ψηφίσεις άλλων, τα μαγειρεύουν με τέτοιους τύπους εκλογικούς, με αποτέλεσμα. Τότε μην περιμένουμε να φτάσει σύνταξη και ο μισός 300-400 ευρώ και να βγούμε. Να βγούμε για αυτό το λόγο τότε. Όχι, δεν με κατάλαβα. Έξω. Όλοι λένε, ρίχνουν ένα μπαλάκι ότι εμείς ψηφίζουμε τον Α, αλλά βγαίνει ο Β. Γιατί μαγειρεύεται το σύστημα το χιού. Ναι, αγαπητέ, αυτό σου εξηγώ. Τότε μην περιμένεις να φτάσει ο μισθός εκεί. Ξεσηκώσου για αυτό το λόγο. Ωραία, πώς, ποιος θα αλλάξει τον εκλογικό. Που νιώθεις ότι ξενοθεύουν, ε. Τον εκλογικό νόμο, ποιος τον αλλάζει όμως. Τον αλλάζει ο λαός ή τον αλλάζει ο πολιτικός. Αν θέλει ο λαός, μπορεί να αλλάξει και τον εκλογικό νόμο. Άσε με. Αποστολή. Έλα. Η μόνη ευρωζώνη που με παραμένει σταθερή είναι αυτή που έχουμε δέσει το Βενιζέλο από το λαιμό. Αλλά πάει προς το σφίξιμο. Πες του μαλάκα. Έλα, Αποστολή. Έλα. Έλα, ρε, ο Αλέξανδρος, είμαι, τι κάνεις, καλημέρα. Έλα, Αλέξανδρε. Όλα καλά. Καλά. Λοιπόν, είμαι τώρα με ένα φίλο εδώ, Αλέξανδρο, οδηγεί και άκου να δεις τι έχει κάνει ο μαλάκας. Τι έκανε ο μαλάκας. Άκου τι κάνει. Εκεί που οδηγεί, παίρνει τη γυναίκα του τηλέφωνο, μιλάει στο hands free και ταυτόχρονα θέλει να βάλει τσάι στο ποτήρι να πιει τσάι. Και του λέω, μαλάκας, θα το δούμε. Αυτό πήρα να σου πει. Εσύ τώρα βλέπεις πολύ Μπάμπη Παπαδημητρίου και πήρες να τον ρουφιανεύσεις ή έτσι από μόνο στόχες. Όχι, όχι, το έχω, τον ρουφιανεύω στεγνά, δεν τρέχει τίποτα. Μπράβο, ρε φίλε, σας χαίρομαι σας. Και αυτός με ρουφιανεύει, αλλά μπροστά μου και εγώ μπροστά δεν τον ρουφιανεύω. Καλά κάνεις, είναι τίμιο. Κάτσε να σου δώσω, κάτσε να σου δώσω. Δεν το θέλω το μαλάκα τώρα. Το μαλάκα, έλα τον ακούσει, Λούγκρα, άσανα. Τι λέει. Τι να πει, έτσι, έτσι, ρουφιάνο, ρουφιάνο των αφεντικών. Δεν είναι κακό, φίλε, δεν είναι κακό. Τα αφεντικά τη μας πληρώνουν, τι θα είναι ρουφιάνο των εργαζομένων. Έλα, Αποστόλη, να σου πω κάτι τελευταίο. Τι. Χαιρετίσματα στην 7 μήνη κόρη μου, τη Δήμητρα. Άντε, φυλάκια. Ωρε, τούμπανο, βάλτο στην κατάψυξη για μένα. Δεν είναι για να περιμένω, απλά το θέλω κρύο. Κάπως έτσι τα είδαμε στην τελευταία εκπομπή του Μαρτίου, γιατί τελειώνει, από Δευτέρα έχουμε άλλο μήνα, σας θυμίζουμε. Πάει και οι τρεις πρώτοι μήνες αυτού του έτους, τρέχουν με πολύ έτσι, γρήγορους ρυθμούς. Προσπαθούμε να τους πιάσουμε, αλλά μάλλον μάταιο και αυτό. Τι ακολουθεί. Ακολουθεί στις 2 ο Γιάννης Παπαδόπουλος με το μαγκαζίν όλα τα νεότερα από την Κύπρο και εδώ και από την Ευρώπη. Αμέσως μετά στις 3.30 η Γιάννα Κανέλη. Μέχρι να φτάσουμε όμως στο μαγκαζίν, όπως κάθε Παρασκευή, έχουμε τις αφιερώσεις παραγγελιές του λαού. Θα τις ακούσουμε τώρα. Να σας ευχηθούμε καλό διήμερο. Θα τα πούμε τα υπόλοιπα τη Δευτέρα. Γεια σας. Λοιπόν, θέλω να βάλει το Σαμαρά για την άλλη Παρασκευή να λέει πήγα στο Eurogroup και γαμπήκα. Και μετά να βγαίνει αυτό από τη φάσα, ρε, και να λέει πες μου τώρα κάτι, το κάνεις από μικρός αυτό. Αυτό! Γύρω το έθνος. Πες μου ότι είσαι άτριχος. Αυτό πες μου μόνο τέλος. Νομίζω ότι είναι πρωτόγνωρο πράγματι. Πες μου που είσαι τώρα και τι κάνεις. Να το πω πως θα αισθάνομαι, μπήκαμε εξηρισμένοι, βγαίνουμε αξίριστοι. Γελάς, ε. Τώρα σε θέλω, μωρό μου, λέει για πού είσαι να έρθω. Είμαστε 40 ώρες περίπου. Άϊπνη. Δεν μου λες τώρα, πες μου τώρα, από μικρός το κάνεις αυτό. Δεν λίγανε τα ξεράδια και πόνανε τα ρημάδια, κούτσα μια και κούτσα δυο, στη ζωή στο ρημαδιό. Λοιπόν, σήκω το σώκα ξαναπεί, αλλά δεν το έχεις βάλει, το θηλιατό ρε. Ποιο? Το θηλιατό ρε. Γίνεται να βάλεις αυτό με τον καμπαρετζίδι από την Ελληνοφρένεια. Που... Από την Ελληνοφρένεια, τι εννοείς, Ελληνοφρένεια, είμαστε κι εμείς. Από παλιά, ναι, που είχε κάνει τη δέτη για το στριπτζάδικο. Θέλω μια παραγγελιά για αύριο εσύ. Ναι. Τη βάλει να την ακούσουμε εκείνο τον Μπαργούμαν, τον Πυριώτη που σου ήθελε μια διαφήμιση να κάνει. Αν ακούσει τον Λες Μπαργούμαν, τέτανο θα πάθει. Θα σε πετύχει κερατά, θα σου φάει το λαρίκι.